Öde behiştin. Gökten yokarıdır. Arştan aşağıdır. Ey yaralar, orni öde behiştin. Hezarımın nağması, yüzümün mukami, daim kuruğludur. Sazı behiştin. Hızır yaşın ruzi kılsa gezmeğe, Davud katipligin berse yazmağa, Gece günlüyüz dursam şerhin düzmeğe, Mündün bir aydılmaz sözü behiştin. Derviş düştü görüp bolmuş aşığı, Kızıllan kurulmuş ferşi işigi, Alemi kar kıylar nurdun ışığı, Eger bir açılsa yüzü behiştin. Kelam içir okuyup aydar mollolar, Kullukçı redvallar, ince şelleler, Murassa halkalar, nâzı külleler, Tökönmez nıgmatı, nâzı behiştin. Şerhine aitmağa sözüm dilim yok, Hak öde hakimdir, cebir, zulüm yok, Kaygı gam yok, karrılık yok, ölüm yok, Ayrılmaz savulmaz. Yazı behiştin. Yüzü şervetten mecun bolup katılan, Kara saçlar ak topukta çatılan, Oroban etraben tede yetilen, Sipanar sallanar, Kıydı behiştin. Münüp seyran üçün bırak atları, Gün ve günden artar köngül şahatları, Lağlı yakut donur bolon zatları, Hiç bolmağı gerdo tozu behiştin. Bişgey elvan eldegmeyen aşları, Kudrot bilen beryan bolup göçleri, Tay geler dünyaya derhem daşları, Artıktır her yatan çiğri behiştin. Her novot mündürlü şerap içilen, Almaz hüncü yakut durlar saçılan, Rengbereng bi hasap güller açılan, Müşka anbar kokar, İyisi behiştin. Hak kavul eyleyip dostun ahyarın, Hasil edip her ne maksadın barın, Görsödüp ol günü halka didarın, Budur müllörgü, razı behiştin. Mahtum olu vasfı gelmez dillere, Dile gelse beyan etse millere, Aciz bendelere, asi kullara, Ya Rab, ödün öyle, ruzi behiştin.